Det här är en annan episod av Svensk Internetradio. Vi är nu i februari 2007. Det år då George Bush har sagt att han ska spendera mer pengar än han någonsin har gjort på krig. Vi har nu en världsmakt som har, USA alltså, som har enorma skulder. I princip är landet ägs idag av privata intressen. Deras centralbank, Federal Reserve, är en privatägd bank som ägs av ett antal familjer, däribland Rothschild, Warburg tror de heter. Därmed äger de USA. USA är alltså privatägt. USAs regering äger inte centralbanken och har ingen kontroll över den. Bush är en person som utför order. Det är inte han som gör det här, så att säga. Vi ser också en anarki växa fram i USA, i hela världen. En anarki på hög nivå med Military Commissions Act som gick igenom i oktober 2006, som ger USA möjlighet att arrestera vem som helst utan någonting rättsligt. Presidenten i USA kan bara säga det här är en terrorist och sen är det det, och sen kan de till och med i hemlighet döda personen. Och om en granne till terroristen, till den så kallade terroristen, berättar för någon att han såg dem komma och ta honom, så begår han ett brott också. Det här är alltså en total återgång till, ja, vad ska vi kalla, medeltida häxprocesser. Men vi har inte, ja, men det kan ju användas på ett bra sätt. Men vad vi ser alltså, det här är för att ge alltså USAs, så att säga, president, USAs makt, möjlighet att använda nya redskap för att bekämpa folk som de uppfattar som fientliga. Så vi har en väldigt speciell situation idag. Sverige håller sig på sin kant. Det tycker jag är bra. Sverige har ju undvikit krig väldigt länge. Samarbetade till och med Hitler under andra världskriget. Och diplomatiskt. Men vad beror allt detta på? Är det egot? Jag tycker att det är intressant, för att vad man kan se här tycker jag, det är att världen är på väg mot sin undergång, och det är den mänskliga rasen som orsakar den. Vissa kanske säger att det är eliten som orsakar den. Andra säger att det är massorna. De som säger att det är massorna som orsakar den, de hävdar kanske att det är alla föroreningar när folk åker bil och så vidare. De som säger att det är eliten som orsakar det, de hävdar att Al-Qaida är påhittat och att de riktiga terroristerna sitter i Vita huset eller i Israels regering eller någonting. Men hur det än är, så är det mänskligheten som orsakar det. Och det är väl det som är det viktiga i det här fallet. Och jag har kommit fram till den åsikten att det finns inte så stor mening längre att diskutera det här. Att diskutera politik, världspolitik. För att det tar aldrig slut, helt enkelt. Och jag tror att man kan ta det här till en ny nivå och inse att inse att det finns någonting bortom det här. Och Det är som Eckhart Tolle uttrycker det. Att det största problemet med människor, jag vet inte om man säger exakt så, men så som jag förstod honom. Det största problemet med människor är att de är rädda för att dö. Om de bara visste det, att det skulle vara mycket bättre för dem om de dog nu. För att när man väl har dött, då kan man leva. Det är först då som man kan leva. Han beskriver också lidande. Och att lidande är en eld som dödar egot. Och kan faktiskt leda till upplysning. Eller leda till att man får bättre kontakt med källan. Egot eller intellektet är orsaken till många problem vi har i världen. Folk känner sig sårade eller de är rädda. Egot är det som skiljer oss från djuren. Och det är det som gör att vi är de mest avancerade rovdjuren på jorden. Hjärnan, så att säga. I hjärnan sitter egot. Det är inte på grund av något annat, utan det är vår hjärna. Men den har också blivit vårt största problem. Precis som den är vårt största vapen, så är den också orsaken till att vi kommer att kanske förintas. Det som har gjort oss till det största och mäktigaste rovdjuret på jorden kommer också att orsaka vår död, hjärnan. Och Eckhart Tolle pratar om att det finns ett behov att mänskligheten klarar av att gå bortom hjärnan. Och det innebär inte att man blir bättre på att tänka, mer intellektuellt kapabel, utan man ska transcendera tänkandet. Gå bortom tankar. För vårt problem idag är att vi använder vår hjärna, men vi använder den inte på ett bra sätt. Vi använder den för att skapa förstörelse och så vidare. Och jag kan se det här som att allting grundar sig i en rädsla. Det är rädslan som gör att USA attackerar. Det är rädslan som gör att Israel känner att de behöver snart bomba Iran. Det är rädsla som gör att de behöver implementera dessa lagar mot terrorister. Rädsla att förlora kontrollen. De vill vara på säkra sidan. Allting, all maktbehov grundar sig i rädsla. Egots förmåga, hjärnans förmåga att försöka få mer kontroll i världen. För att på så sätt känna sig mindre orolig över sin fortlevnad. Men den här rädslan, den ökar. Det har du säkert märkt de senaste åren. Och frågan är, vad beror allt det här på? Min åsikt är att vi kommer att i framtiden, och jag tror en del redan har gjort det, transcendera hjärnan och gå bortom hjärnan. För hjärnan i sig, det intellektuella tänkandet, är inte tillräckligt kapabelt för att lösa den situation som finns på jorden. Det behövs ett nytt medvetande. Och detta medvetande måste manifesteras i den mänskliga rasen. Alternativ två är att den mänskliga rasen utplånas. Eller att man sätter den i någon typ av inhägnat område där de inte kan skada resten av världen. För det är helt uppenbart att den mänskliga rasen är på väg att förstöra sin egen existens. Att ta koll på sig själva. Och att se till så att ingen kan leva där mer. Till exempel utarbetat uran som man bombar över Mellanöstern. Så att det verkar finnas ett fundamentalt fel i själva medvetandet i den mänskliga rasen. Intressant är ju att det är mest män som styr i världen. Frågan är, skulle vi ha en samma situation om det var kvinnor? För män är också de som man brukar säga har mest ego, så att säga. Kvinnor har ofta en bättre kontakt med sin intuition. I alla fall så anser vissa det. Men jag skulle också vilja påstå att kvinnor har en stor negativ sida, och det är deras starka hat mot män. Många kvinnor, ja, hela kvinnliga rasen tror jag, har ett starkt hat mot män. Och det är fullt förståeligt, eftersom kvinnor alltid har hållits korta, alltid haft en lägre plats i samhället de senaste tusentals åren. 2000 åren eller sånt här, va? 3000, va? Jag vet inte, 2000. Det var ju annorlunda i Egypten, men det var ju länge sedan. Men så därför så tror jag, men samtidigt så jag tror inte att det är så enkelt. Utan det här måste alltså ske en fundamental förändring i medvetandet i människorna, både män och kvinnor. Och det måste alltså komma någonting nytt bortom den här hjärnan. Någonting utöver det intellektuella tänkandet. Någonting över det i förmåga. Vissa pratar om intuition, men det är ett sånt där new age begrepp och vem som helst kan hävda att de har intuition. Jag vet inte, kanske frånvaro av rädsla. Det är kanske det som behövs, att rädslan försvinner. För att det är ju rädslan som gör att folk försöker hålla kontroll. När folk, det är nästan som det här att det skulle vara bra för människor om de dog, fast inte gjorde det på riktigt. För att på något sätt så är det som om människorna går genom livet rädda för att dö. Ända tills de dör då. Och de försöker hela tiden se till så att de ska leva längre. Jag tror att det är dags för mänskligheten att börja inse att hela det tänkande som finns, det som vi lär på våra barn i skolan, det som vi, allt det här, det är något fundamentalt fel på allting. Det är ett totalt fullständigt misslyckande i, ja, alltså, för att, och sen så har vi tv också. Det är det största, sjukaste skämtet jag varit med om. Och att folk lyssnar på det där och tittar på det där. Jag tittar själv aldrig på tv. Jag tittade inte på tv den enda gång hela 2006. Och jag missade ingenting. Men ja, alltså, det är, jag tycker att Eckhart Tolle är intressant på grund av att han tar upp det här med nuet, och att att det faktiskt, det som krävs är att man transcenderar tänkandet och inser att det börjar inte där. Allting börjar inte med en tanke. Det finns något innan tanken. Och vad jag menar är att vi är inte våra hjärnor. För det är det som är problemet. Människor identifierar sig med sina egon. Och då blir de också sårade när de kritiseras. Eller när de upptäcker att de har fel. Och hela systemet, hela samhället bygger på det här med egon och egots styrka. Desto starkare ego, desto mer rikedom och desto så vidare. Eller ja, desto mer anseende och så vidare. Det finns alltså en, ja, jag vet inte, kanske inte ego, det beror på hur vi definierar det, men det finns alltså en felaktig syn på allting. På hur auktoritet är uppbyggt. Man har inte tänkt igenom saker och ting. Det funkar inte. Samhället är ju en enda soppa, eller hur? Jag menar, demokrati, det är ju ett skämt, men det vet vi ju redan. Men även liksom hur eliten styr i världen är en soppa. Inte ens de är ju kapabla att göra något annat än hålla sig, se till att de har kontroll och har makt. De klarar inte av att styra världen i en positiv riktning. Det är det som är intressant. Att eliten är ju med på det här. Om du skyller på Det spelar ingen roll om du skyller på massorna eller vad du skyller på. Det är helt klart att det här med att använda utarbetat uran och de här bombningarna och allt det här kriget, det är ingenting som ja. Men man blir lite fundersam när man undrar, sådana där människor som George Bush som så mycket förespråkar de här krigen. Jag har hört böcker som visar att Israel har, jag tror att det är Netanyahu som har skrivit en bok långt innan, på 90-talet, om man skulle balkanisera Mellanöstern. Och den boken alltså stämmer exakt överens med det USA gör nu under 2000-talet. Och man undrar liksom, det är också en intressant och farlig tanke det här. Faktiskt om man läser Eckhart Tolle så säger han att genom lidande så kan man nå upplysning. Och det är, han förklarar det här rent psykologiskt, och det är så här att det är det som tar död på egot i en människa, lidande. För att egot kan inte överleva lidandet. Lidandet gör att man förlorar sin identifiering med egot, med det materiella, med det fysiska. Och man går alltså bortom det. Så att lidandet kan vara ett sätt att nå upplysning. Nu har vi ju exemplet med Jesus på korset. Men när man då tänker på vad som händer i Mellanöstern och allt det här lidandet som finns i världen nu, är det meningen? Är det så att det på något sätt är ett sätt att väcka människors, att få dem att uppvakna och inse att det finns något bortanför det intellektuella, bortanför det här hjärnan, någonting, nuet, att leva i nuet och uppskatta livet? Man har ju talat om dem som sa att om man har gått igenom ett krig och sådär, så lär man sig uppskatta livet. Och det är många människor som, ja, det är det här att du kan, alltså det är den här alkemin, va, att negativa saker kan leda till något positivt. Det är ett väldigt intressant koncept. Och Bush har ju varit duktig på att skapa, ja, det är en enda sörja här, men det kanske kan leda till något positivt sen. Hur hemskt det än låter, om vi ser det här på ett psykologiskt område, och hur den globala egot, det globala samhällets hjärna fungerar, så kanske vi kommer att uppleva den positiva effekten av det här tredje världskriget, som jag skulle vilja säga att det här är faktiskt. Vi kan säga att det här är tredje världskriget som vi är i idag. Balkan, den här Mellanösternkrigen som började kanske i Serbien, Kosovo eller 11 september och sen gick över till Afghanistan, Irak och så vidare. Kanske nu övergår det Iran snart, och Libanon har varit inblandade med Israel som, och sen har vi kanske Syrien så småningom. Och kanske i slutet så kanske blir Israel som. Men vad jag menar är att jag tror att vi kan säga att vi är i det tredje världskriget nu. Och jag tror att det kommer att komma en ny medvetenhet bland människor. Ett sorts messiah movement kan man kalla det. Eller man kan kalla det ett uppvaknande. Ett globalt uppvaknande. Som börjar ske bland fler och fler människor. En ny... Och det här uppvaknandet går bortom den intellektuella processen. Och det här kan handla om att leva i nuet till viss del. Men det handlar också om en intuitiv, eller en, ja, någonting som ligger bortanför det intellektuella. När man säger intuitiv så kanske människor ändå tycker att det är något intellektuellt. Men jag skulle säga att det inte är det. Utan det här är något medvetande. Ett nytt medvetande som växer fram och sprider sig i hela världen nu, skulle jag vilja påstå. Och det här är något positivt. Något väldigt positivt. Och det är bra det här, tycker jag. Ja, det var allt. Hej.